من دیگه بر نمیگردم تو عکسای تو، حتی فکر نمیکردم مهم نباشه یه روزی عشقای تو. یادم تو تا سرتن روانشت بیداری تا شب بره، تو رو میبرم از خودم چون تنهایی آقته دیگه مثل قبل خالی نمیشه این دل پرش، تنها به عشقمون خیلی نازکه سری ببرش. اونایی که میگن دیگه مثل من پیدا نمیشه، نه نه آره دقیقاً، چون که نمیخوام یکی مثل خودش. حرف زیاده تو دلم ولی نمیشه ندانه، ممکنه به همه بپرم ولی با همه نمیپرم، ولی من ازم نمیذارم عوضم نمیشه ندارم، نخوا که بگردم ازم نه حرف اون روزا رو نزنه. عشقم واضحه نزیر نویس میخواد، نه این که ترجمه، این که منو بی خیالم شدی واسم باعث تعجبه. عشقو باید یاد بگیری با هر کسی نکنی تجربه، تق بوده تقترم میشه از این به بعد غروب هر جمعه. من دیگه بر نمیگردم تو عکسای تو، حتی فکر نمیکردم مهم نباشه یه روزی عشقای تو. یادم تو تا کوچیک عصبی میخندم ست گوچی، واسه کی میخرم چه تروچی، هیچی نمیشنون آدم و چرا حد دلمو میشکنن. نمیگم جایی که کیا تو تیمم، من ویدو کوکاین کشرا روتینم، من بگو کجایی بقیه کی تو این دنیا تو نداره کیم. ببین من میذارم من پیشت میرم و خیالت نی ببی حالا که نیستم پیشت میکنه بیدارت کی ببی من هنوزم عاشقم تو شدی عاشق کی، یعنی پیش تو میخوابه کی، ستاره بارون شه برای چی، دلمو بشکنم برای کی، فاصله زیاده نمیبینی آرومت میکنه لبای کی، ستاره بارون شه برای چی، دلمو بشکنم برای کی، فاصله زیاده نمیبینی، فاصله زیاده نه نه نه.